Lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zabrowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent składa minister finansów propozycję w sprawie zarobków nauczycieli. Liczy na porozumienie ze związkowcami. Brytyjscy posłowie głosują nad scenariuszami dotyczącymi opuszczenia Unii Europejskiej. Wraca pomysł drugiego referendum. Karuzela z trenerami w Ekstraklasie. Pracę stracił szkoleniowiec z warszawskiej Legii. Więcej za chwilę w sporcie. Prezydent składa propozycję w sprawie zarobków nauczycieli. Andrzej Duda proponuje, żeby koszty uzyskania przychodu były takie jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. Jak poinformował na spotkaniu z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego, pomysł przedstawił minister finansów Teresie Czerwińskiej. Nie ukrywam, że złożyłem pani minister taką propozycję w sprawach nauczycieli. Poprosiłem, żeby rozważyła i żeby rozważyła także razem z panem premierem możliwość objęcia nauczycieli takimi samymi zasadami, jeżeli chodzi o kwestie kosztów uzyskania przychodu, jak traktowani są obecnie nauczyciele akademiccy, czyli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni. Jak twórcy 50% kosztów uzyskania przychodu. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że rozumie postulaty nauczycieli, jednak sukcesem negocjacji związkowców z rządem będzie tylko pełne porozumienie. Nie będę, proszę państwa, ukrywał, że solidaryzuję się z nauczycielami. Zwłaszcza solidaryzuję się z tymi nauczycielami, którzy oczekują jednak mimo wszystko, że ich sytuacja finansowa zostanie poprawiona, a mieszkają i uczą w wielkich miastach. Ceny niestety w wielkich miastach są z reguły wyższe, a tym samym pensja nauczycielska relatywnie, jeżeli chodzi o jej siłę nabywczą, niska. Czy ona jest wysoka? Proszę państwa, nie jest wysoka. Do jutra, do 8 rano zawieszono rozmowy rządu z oświatowymi związkami. ZNP podtrzymuje stanowisko, że w przypadku braku porozumienia 8 kwietnia rozpocznie bezterminowy strajk. Wycofanie się z Brexitu, jego zmiękczenie lub drugie referendum. Speaker Izby Gmin wybrał scenariusze, nad którymi zagłosują brytyjscy posłowie. Trwają poszukiwania alternatywy dla umowy premier Theresa May, dla której na razie nie ma większości w parlamencie. Future relationship with the European Union. Dzisiejszy wybór? Odwołanie Brexitu? Drugie referendum zatwierdzające każdą umowę, jaką Londyn zawarłby z Brukselą, oraz dwie opcje zmiękczające Brexit. Po pierwsze, królestwo w Unii Celnej. Po drugie, Unia Celna plus wspólny rynek. Granice dla unijnych imigrantów otwarte. Między innymi za tą opcją opowiedziała się dziś opozycja. To nie do końca zgodne z naszym programem, ale lepsze to niż umowa Theresy May, a z pewnością lepsze niż brak porozumienia. Mówi BBC posłanka Partii Pracy Emily Thornberry. To nie są głosowania wiążące, ale w obliczu impasu premier Theresa May nie może ich tak łatwo zignorować. Tyle, że gdyby premier zgodziła się na zmiękczenie Brexitu, musi się liczyć z buntem twardych brexitowców we własnym stronnictwie. Jeden z nich, Steve Baker, deklaruje dziś nawet, że w ewentualnym głosowaniu nad wotum nieufności mógłby wybrać obalenie konserwatywnego rządu. Bardziej od interesu partyjnego istotne jest to, co stanie się z naszym krajem. Ta opcja jest więc na stole. Wyniki głosowania dziś późnym wieczorem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W przyszłym sezonie Polacy ponownie spróbują zdobyć K2. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w grudniu ma zostać zorganizowana narodowa ekspedycja na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Szczegóły w ciągu najbliższych kilku dni ma ogłosić Polski Związek Alpinizmu oraz szefostwo programu Polski Himalaizm Zimowy, mówi prezes PZA Piotr Pustelnik. Na pewno zima 2019-20 będzie zimą dla Polaków. No ale musimy sobie oczywiście zdawać sprawę z tego, że na K2 jak zawsze karty rozdaje pogoda. I było to widać boleśnie tej zimy, gdzie dwie silne ekipy odsiedziały swoje w bazie i za dużo się nie udało uzyskać. Ale ja myślę, że my będziemy mieli trochę więcej szczęścia do pogody. K2 jest drugim co do wysokości szczytem na świecie. Ma 8611 metrów. Trójka kończy dziś 57 lat. Urodziny obchodzą też nasi radiowi koledzy. 25 lat temu rozpoczęła działalność redakcja Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Jej główną rolą jest informowanie o wydarzeniach z dziedziny szeroko pojętej kultury ludowej. Z okazji jubileuszu w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie odbył się urodzinowy koncert. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski podkreślał, że publiczny nadawca jest ważnym i wiernym mecenasem polskiej kultury tradycyjnej. Najważniejszym celem istnienia Radiowego Centrum Kultury Ludowej jest stała, codzienna obecność polskiej muzyki ludowej i tej, która powstaje z inspiracji tradycją na wszystkich antenach publicznego radia. Działalność RCKL z jednej strony to ratowanie odchodzącego w przeszłość dziedzictwa, ocalenie pamięci o dawnych zwyczajach i obrzędach, a z drugiej inspirowanie i opieka nad młodymi artystami, którzy przenoszą te dawne tradycje we współczesność. Radiowe Centrum Kultury Ludowej informuje o wydarzeniach związanych z szeroko pojętą kulturą ludową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Jan Kałucki. To już oficjalne. Ricardo Sapinto nie jest trenerem Legii Warszawa. O wszystkim zaważyły słabe wyniki, ale też styl gry mistrzów Polski. Czara goryczy przelała się po wczorajszej porażce z Wisłą Kraków 0-4. Nie wiadomo jeszcze, kto poprowadzi Legię w środę. Za dwa dni warszawianie zagrają z Jagiellonią Białystok. Nie wiadomo też, kto poprowadzi jutrzejszy trening. Nieoficjalnie mówi się, że pierwszy zespół przejmie Aleksander Wukowicz, który zdaje ostatnio egzaminy na licencję trenerską UEFA Pro. Teraz już tenis, bo Magdalinet walczy o 1/16 finału turnieju WTA w Charleston. Polka gra z Australijką Alią Tomiljanowicz. Linet pierwszego seta przegrała 2-6, a w drugim prowadzi 6-5. Trwa też spotkanie w Rzeszowie. Siatkarze Asseco Resowi grają z GKS-em Katowice. Zakończył się pierwszy set. Drużyna z Rzeszowa wygrała 25-22. I na koniec zaczęliśmy od piłki nożnej, to i nią skończmy, bo Jacek Magiera ogłosił listę 50 zawodników, spośród których wybierze kadrę na Mistrzostwa Świata do lat 20. Selekcja została w tej chwili zakończona. 50 zawodników zostało podanych. Z tej 50 wybierzemy 21 piłkarzy. Teraz czas na wybór najlepszych z najlepszych i walka podczas Mistrzostw Świata. To jest turniej, gdzie będzie tylko 18 zawodników z pola plus 3 bramkarzy, także będzie ławka rezerwowa kluczowa do tego, aby osiągać sukcesy. Najlepsza drużyna zagra 7 meczów. Ci, co odpadną w grupie, tylko i wyłącznie 3. 13 maja to jest dzień, gdzie zawodnicy dowiedzą się, że zostają powołani na Mistrzostwa Świata. Dla każdego z tych młodych ludzi to jest przygoda życia. Mówił Jacek Magiera. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. o meczu Arsenalu z Newcastle. Spotkanie w Londynie trwa od 7 minut. Jak na razie jest remis 0-0. Jutro w całym kraju pogodnie, ale wietrznie. Termometry pokażą w Augustowie 9 stopni, w Warszawie 11, w Szczecinie 14, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candace Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Wiosna, przestrzeń, aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej.

To jest tak jakby soundtrack do książki. Tak mam takie wrażenie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie, panie profesorze. Dobry Tomasz wieczór. Witam. Grzyb z Uniwersytetu SWPS, psycholog społeczny. A ta książka to jest... Właśnie jak się to wymawia? Pewnie powiedzielibyśmy Eigen, jeśli chcielibyśmy być zgodni z pokoleniem, o którym mówimy, ale jeśli ktoś powie Igen, to pan nie będzie patrzył strasznym wzrokiem. Zwłaszcza, że Węgrzy go będą dobrze rozumieć. Ale po węgiersku Igen to znaczy tak. A no to pokolenie chyba... to chyba nie jest... Trochę tak. Z pewnej perspektywy to jest tak na wszystko. Pewnie będziemy mieli okazję powiedzieć trochę więcej o takim gigantycznym wzroście tolerancji różnych odmienności i z tej perspektywy pokolenie tak, to także mogłaby być dobra nazwa. No dobrze. Autorka znowu, to proszę nas oświecić, bo to są same zagadki. Zdaje się, że najbardziej poprawną formą wymawiania jej imienia i nazwiska byłoby Jean Twenge. Pisze się to Jean Twenge. Spotkałem się także z wymową Twenge, ale najbardziej prawdopodobne jest to, że będziemy mówili Twenge, czyli liczba 20. Wilcze doły na samym początku. Ale ten podtytuł jest, no rzeczywiście daje do myślenia, bardzo długi, rozbudowany i właściwie wiele tłumaczy. Dlaczego dziecię, znaczy tłumaczy, zaraz spróbujemy to zinterpretować, ale pytanie jest mocne. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości? Jest jeszcze asterisk, przypis. I co to oznacza dla nas wszystkich? I to jest pokolenie właśnie to I-gen albo I-gen jakkolwiek. I to jest pokolenie urodzone... 95, coś takiego. Powyżej 95 roku, tak, tak. Czyli takie pokolenie, które nie zna świata bez internetu i wchodziło w młodość już ze smartfonem w ręku. A jeszcze dodam, bo zapomnę, że przełożyła książkę Olga Dziedzic i może żeby tak już dokonać, przytoczyć autocharakterystykę, jedna z przedstawicielek tego pokolenia, którą cytuję, autorka na pierwszej stronie, mówi tak: myślę, że lubimy nasze telefony bardziej niż ludzi. No i się zaczyna mocno. I chyba rzeczywiście tak jest. Jeżeli popatrzymy na pewne czynniki, które miałyby wyróżniać to pokolenie, to z całą pewnością smartfon w ręce byłby bardzo osiowym elementem. To znaczy mówilibyśmy o tych ludziach jako o urodzonych właściwie ze smartfonami w rękach i poświęcając tym smartfonom gigantyczną tak naprawdę ilość czasu. Chociaż tu mam od razu wątpliwość pewną, bo książka w podtytule charakteryzuje to pokolenie jako właśnie ten osiowy element, to jest smartfon. Dzieciaki dorastające w sieci. Ale dlaczego one są takie? Czy to wszystko można zrzucić na smartfon, narzędzie szatana? Czy jednak są jeszcze inne czynniki, o których no, autorka pisze, ale właśnie się prześlizguje chyba jednak. Kryzys ekonomiczny 2008, tak? Bo ona pisze o amerykańskich nastolatkach, czy może już dorosłych nawet. No to jest przecież jednak bardzo ważne wydarzenie. Styl wychowawczy rodziców, to ci rodzice, którzy otaczają dziecko kokonem, prawda? Bezpieczeństwa. No i pewnie jeszcze inne elementy, aspekty rzeczywistości, o których ona właśnie nie mówi, sprowadza to wszystko do bycia w sieci. To trochę wynika z metody, która została użyta do powstania tej książki. Otóż Twenge przez dość długi czas analizowała pewne narzędzia, które monitorują postawy, wartości, w które wierzą młodzi ludzie, style życia, które prezentują od właściwie połowy lat 70. W Stanach Zjednoczonych jest zestaw takich narzędzi, które co roku dokonują pomiaru różnego rodzaju parametrów, co jest o tyle dobrą metodą, że jesteśmy w stanie uniknąć takiego efektu, kiedyś to było lepiej, za moich czasów to byłoby niemożliwe. Nie, akurat te dane mierzą postawy, oczekiwania wobec życia i całą masę różnych innych zmiennych dokładnie w momencie, w którym człowiek na przykład wchodzi w dorosłość, staje się studentem pierwszego roku. I ja muszę przyznać, że mam dość poważny problem przy definiowaniu pokoleń, dlatego że zwróćmy uwagę, że czasami pokolenia powstają na zamówienie. Na zamówienie, powiedziałbym, publicystyczne albo polityczne. Możemy sobie przypomnieć takie pojęcia, jak na przykład generacja nic, która w pewnym momencie zrobiła oszałamiającą karierę, a dziś tak naprawdę trudno sobie przypomnieć, co by to było. Pokolenie JP2, o którym mówiliśmy w którymś momencie. I nawet znowu, w klubie trójki. I znowu okazuje się, że chyba na wyrost trochę nazwaliśmy tych ludzi pokoleniem. No bo czym jest pokolenie tak naprawdę? No pokolenie to jest grupa ludzi, których wiąże pewne wspólne doświadczenie. Zupełnie spokojnie możemy mówić o pokoleniu Powstania Warszawskiego w Polsce. Możemy mówić o pokoleniu stanu wojennego. A więc o ludziach, którzy tak naprawdę pamiętają dość dobrze PRL, pamiętają czym on był. Nie możemy chyba właśnie mówić o pokoleniu JP2, bo to nie było jednak przeżycie, które by coś fundamentalnego zmieniło. Jak się okazało. Natomiast z tych wszystkich danych, które Tłęni przywołuje, i powiedzmy bardzo, bardzo wyraźnie, że jest to książka wręcz nafaszerowana danymi. Ona właściwie jest pewną opowieścią o wykresach, opowieścią o danych, co ma swoje oczywiście plusy i minusy. Plusy są takie, że za każdym razem możemy sami zweryfikować, czy autorka ma rację, to znaczy, czy z tych samych danych my wyciągnęlibyśmy podobne wnioski. Minusy są takie, że właściwie trochę tak jak pan wspomniał przed momentem, możemy mieć poczucie prześlizgnięcia się po pewnych tematach, ale z drugiej strony to daje nam narzędzie do wyrobienia swojej własnej opinii i do stworzenia pewnego własnego zdania w oparciu o te dane. Jako skromny dziennikarz chcę powiedzieć, że to mnie do końca nie przekonuje, ale ja myślę, że ten smartfon to jest czymś w rodzaju wyzwalacza bardziej niż przyczyny tego przerażenia, bo ona używa takiego słowa autorka nawet, że to pokolenie jest pełne lęku, a nawet jest przerażone światem, w którym żyje. I być może się też tak otorbiło. To może najpierw powiedzmy o pewnych faktach. To znaczy, mamy do czynienia z grupą młodych ludzi, którzy właściwie cały swój czas wolny spędzają w sieci. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy popatrzymy na to, co oni robią wtedy, kiedy akurat nie są w szkole, kiedy akurat nie śpią, kiedy akurat nie mają dodatkowych zajęć pozaszkolnych, to jest właściwie za każdym razem nos w ekranie. Co oznacza, że właściwie cały czas wolny jest spędzany w pewnej wirtualnej rzeczywistości. Kiedy rozmawialiśmy tuż przed wejściem na antenę, to zadaliśmy sobie pytanie, czym jest z tej perspektywy prawdziwe życie. No bo zadajemy to pytanie, patrząc na to pokolenie, jak oni sobie poradzą w prawdziwym życiu. I myślę, że tutaj już wychodzimy trochę na stetryczałych staruszków, bo my zakładamy, że prawdziwe życie to może być tylko poza siecią, tylko poza smartfonem. Okazuje się, że dla tych młodych ludzi no to jest właśnie esencja prawdziwego życia. Jest w tej książce cała masa różnego rodzaju rozmów z młodymi ludźmi, którzy trochę opowiadają o swoich doświadczeniach no właśnie związanych z tą rzeczywistością wirtualną, a dla nich po prostu z rzeczywistością, z innym wymiarem, ale tej samej rzeczywistości, w której oni funkcjonują. Ale to nie jest po prostu, przepraszam, tu się nie zgodzę. Oni widzą, że coś jest nie halo. Tylko nie mają alternatywy. No właśnie, jest taki przejmujący cytat. Rzeczywiście te rozmowy, które prowadzi autorka z tymi młodymi ludźmi, są, no, bywają przejmujące. I jedna z tych jej rozmówczyń mówi tak: media społecznościowe niszczą nam życie. No, tak wyraźnie mówi dalej. Pytanie, no to właściwie dlaczego z nich nie zrezygnujecie? No bo wtedy w ogóle nie mielibyśmy życia. Taka jest ta odpowiedź. I to jednak, co dość dokładnie pokazuje, że dla nich to jest życie. Że my musimy się zgodzić, oczywiście na wstępie, a później możemy zacząć zadawać sobie pytania, co z tym robić, że dla nich funkcjonowanie w przestrzeni wirtualnej, funkcjonowanie w przestrzeni mediów społecznościowych, funkcjonowanie w przestrzeni internetu jest czymś absolutnie naturalnym. No ale mogę się podeprzeć innym cytatem, jako rekontrę włączyć. Na Instagramie ludzie wrzucają śliczne wpisy w stylu, to znowu Azar, uczennica liceum, tak pisze, tak mówi, w stylu: moje życie jest tak wspaniałe, jest takie wspaniałe. Ich życie jest, no przepraszam, prawo cytatu, gówniane. Przecież są nastolatkami, mówi. Piszą: jestem taka wdzięczna za moją najlepszą przyjaciółkę. Gówno, prawda? Wcale nie jesteś za nią wdzięczna, bo za 2 tygodnie ona się prześpi z twoim chłopakiem, pójdziecie na noże i będziecie wydrepywać sobie oczy. Tak wygląda życie nastolatków. Czyli to jest jednak fasada, to jest za przeproszeniem pić na wodę. Oczywiście, z tym, że z drugiej strony, nawet z tego cytatu, który pan przytoczył przed kilkoma chwilami, wynika, że oni nie bardzo mają dokąd uciec. To prawda. Że tak naprawdę ten świat, z naszej perspektywy najprawdopodobniej świat iluzji, świat pewnej fasady, o której wspominaliśmy przed momentem, jest oczywiście światem, który doprowadza ich momentami do szaleństwa, bo o tym także warto wspomnieć, o pewnych problemach psychicznych, które pojawiają się jako konsekwencja nadmiernego używania mediów społecznościowych, ale jednocześnie ci młodzi ludzie nie bardzo widzą świat poza tym. Dostrzegają problem związany z bardzo wyraźnym zanurkowaniem w media społecznościowe, ale nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, co można z tym zrobić. Bo kiedy odchodzisz, odcinasz się od mediów społecznościowych, to właściwie przestajesz funkcjonować w towarzystwie. To jest potworny problem właśnie ze smartfonami, dlatego że one, proszę zwrócić uwagę, są po prostu niebywale użyteczne. Każdy z nas najprawdopodobniej ich używa i każdy z nas doskonale widzi, jak kolejne części naszego życia stają się dużo łatwiejsze, dlatego że mamy smartfon. Kiedy docierałem dzisiaj do Trójki, użyłem smartfona po to, żeby znaleźć właściwą drogę przez Agricola. Kiedy umawiałem się na to spotkanie, korzystaliśmy z danych, które wymienialiśmy przez internet. No to prawda, ale wie pan, kiedyś to by było tak, no, że to znowu jest rozmowa starszego pana z młodszym panem. Powinniśmy laseczki mieć obok siebie i wtedy będzie właściwie. Ale kiedyś by było tak. Bardzo przepraszam, jak się idzie na Agricole, prawda? Właśnie. No właśnie. I być może to by była jakaś fajna dziewczyna, z którą potem moglibyśmy pójść po tej Agricoli jeszcze gdzie indziej, no, na przykład. Bardzo prawdopodobne, że właśnie tak by było. Natomiast no, to jest pewien kłopot, że my dostrzegamy wartość czegoś takiego. Kiedy ja mam studentów przed sobą na sali wykładowej, to bardzo często zaczynam od pewnego zakazu. To znaczy mówię im tak, słuchajcie, macie być psychologami. Macie być osobami, które coś wiedzą o życiu. Wy żyjecie w pewnej bańce. Bańce stworzonej przez ludzi dookoła was, bańce stworzonej przez media społecznościowe, przez internet itd., itd. Co więcej, każdy z was trochę tkwi w takiej indywidualnej bańce, bo treści, które dostarczają wam smartfony, są bardzo silnie sprofilowane. No właśnie, to prawda. Musicie z tej bańki wyjść. Od tej pory, kiedy poruszacie się komunikacją publiczną, kiedy jedziecie pociągiem, tramwajem, autobusem, nie macie prawa zakładać słuchawek, nie możecie słuchać swojej ulubionej muzyki, macie słuchać tego, o czym ludzie rozmawiają i macie próbować zrozumieć, dlaczego ich rozmowy wyglądają tak, a nie inaczej. Muszę powiedzieć, że im jestem starszy, im dłużej próbuję to zadanie na nich jakoś wymóc, tym trudniejsze ono się okazuje. Co więcej, kiedy w małych grupach prowadzimy zajęcia, to czasami okazuje się, że oni są niezdolni do odłożenia smartfona chociaż na chwilę. Wtedy zadaję pytanie, czy tam robi pan coś ważnego? Tak, robię notatki. Dobrze, zróbmy inaczej. Ja panu, pani dam kartkę, on sobie zrobi te notatki na kartce, a ja wezmę pudełko po butach i spróbujemy zgromadzić tutaj wszystkie smartfony z całej grupy. One będą sobie bezpieczne na te półtorej godziny, będą sobie bezpiecznie leżały obok. Muszę panu powiedzieć, że to, co widzę, to są normalne objawy odstawienne. To znaczy widzę ludzi, którzy nagle zaczynają się pocić, którzy zaczynają nerwowo szukać czegoś obok siebie i nagle okazuje się, że ten smartfon stał się tak silnie ich częścią, że jest pierwszą rzeczą, którą biorą do ręki wtedy, kiedy się budzą, i ostatnią, którą odkładają przed zaśnięciem. Co więcej, często odkładają pod poduszkę, a chcąc go jeszcze naładować, często powodują pożary, bo i takie sytuacje się... No tak, jak ten Marek z piosenki. Akurat tam nie było o pożarze, ale o spaniu z smartfonem to było. To jest zresztą dosyć zabawne, ale okazuje się, że firmami, które najwięcej straciły na wprowadzeniu smartfonów, są firmy produkujące budziki. Bo one nagle stały się niepotrzebne. Ale proszę zwrócić uwagę, jak sprytny to jest zabieg ze strony konstruktorów smartfonów. Jeżeli zaczynasz używać smartfona jako budzika, to znaczy, że właściwie się już z nim nie rozstajesz. To znaczy, że on musi być obok ciebie. Bo tam jest twoje życie, bo tam jest zapisana cała twoja lista kontaktów, tam są twoje notatki, tam są numery telefonu. Ale pan, ale to jest ciekawe, czego szukają ci młodzi ludzie w internecie, w tym smartfonie. Ciekawe są też wyniki badań, które przedstawia 20. Dziękuję. 2,5 godziny SMS-y. To jest pewien kłopot z tłumaczeniem. To nie są po prostu SMS-y, to jest wymiana informacji pomiędzy konkretnymi ludźmi, czyli wysyłanie sobie wiadomości, to może być WhatsApp, to może być Messenger, to mogą być po prostu SMS-y. No tak, w każdym razie wymiana. Tak trzeba 2,5 godziny. Tak. 2 godziny internet, szukanie czegoś i 1,5 godziny to są gry. I to jest jeden dzień. Tak, z tymi grami trzeba być troszeczkę ostrożnym. Ja nie chcę tutaj używać fachowego słownictwa, ale jest coś takiego jak rozkład bimodalny. Uh-huh. Rozkład bimodalny oznacza, że mamy do czynienia z dwoma górkami wykresu. Są tacy, którzy w gry w ogóle nie grają i są tacy, którzy robią to bardzo, bardzo często. Średnio wychodzi nam 1,5 godziny, ale rzeczywiście... Ale jakkolwiek, to i tak jest... To jest straszne, ale wie pan, straszne jest także to, że ludzie rezygnują z prawdziwych form aktywności na rzecz aktywności wirtualnej. To znaczy dość często można zobaczyć młodych ludzi, którzy idą obok siebie, ale jednocześnie patrzą w swoje smartfony, co znaczy, że one robią się trochę bardziej interesujące niż ta osoba obok. Jeden z moich kolegów opowiadał mi o pewnym problemie ze swoim synem. On jest maniakiem gier komputerowych i któregoś razu zobaczył, że siedzi przed komputerem, coś przy nim robi i powiedział mu: Marek, słuchaj, a może pograłbyś w piłkę? I on tak popatrzył na niego i powiedział: no właściwie mogę, po czym odpalił FIFA na komputerze i uznał, że właściwie spełnił ojcowskie polecenie. Co więcej, może nawet pograć w piłkę z przyjaciółmi na swoim komputerze. I to jest rzecz, która rzeczywiście wprowadza pewne nieporozumienia, ale te nieporozumienia pokazują nam, z jak poważnym problemem mamy do czynienia. Może jeszcze przytoczmy trochę danych z tej książki IGEN czy EIGEN. Życie towarzyskie. Udział w imprezach, spadek o 1/3. Mhm. Tak? To są dane między 2005 i 2015, porównanie tych dwóch okresów. Spotkania osobiste, spadek o połowę. I co ciekawe, jeśli wychodzą ci młodzi ludzie, to często z rodzicami. To dla mnie było szokujące. Tak, no, ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie rzecz, która mnie najbardziej w tym wszystkim zastanawia, że oni dość świadomie zrezygnowali z wolności, jaką daje dorosłość. Już wybrali mówię, co, bezpieczeństwo. Już mówię, co mam na myśli. Jeżeli któryś z naszych słuchaczy, czy któraś z naszych słuchaczek jest fanką amerykańskiego kina, to wie, że takim obrzędem przejścia w Stanach Zjednoczonych było uzyskanie prawa jazdy. Dlatego, że uzyskanie prawa jazdy dawało możliwość po pierwsze samodzielnego poruszania się, po drugie legitymowania swojej dorosłości w wielu miejscach, a zatem no, na przykład wchodzenia do klubów, które są tylko otwarte dla ludzi o określonym wieku. A więc to była taka cezura, to było wejście w dorosłość. Teraz okazuje się, że coraz więcej Amerykanów rezygnuje z robienia prawa jazdy. To jest zresztą pewien sygnał, który pokazuje nam, że nie wszystkie doświadczenia amerykańskie możemy bezpośrednio przenosić na warunki polskie. Kiedy rozmawiałem o tym problemie, o tej książce z moją żoną, która jest nauczycielką w liceum, opowiadała mi, że jednak dla młodych ludzi w Polsce zrobienie prawa jazdy jest pewnym elementem granicznym, takim, który daje większe uprawnienia. To może jednak teraz odnieśmy to do Polski. Czy to jest opowieść o Polakach również młodych? Do jakiego stopnia? Autorka bardzo mocno podkreśla, że to jest taki trend światowy. Zresztą jeszcze wracając do Ameryki, mówi, że to jest doświadczenie uniwersalne. To i bogaci, i biedni, i czarni, i biali, i... No, prawda? Pewne różnice oczywiście tam występują, tak, ale one nie mają takiego znaczenia. Ale to jest uniwersalne doświadczenie. W niej jest trochę takiego amerykanocentryzmu, tak bym to określił, to prawda. Ja nie zgadzam się ze wszystkimi wyznacznikami tego pokolenia jego, no chociażby z tym elementem prawa jazdy, który w Polsce ciągle jednak jest traktowany jako element wejścia w dorosłość. Natomiast myślę, że jeśli mowa o pewnej zmianie pokoleniowej... To jednak tak jest. To tak jest. Jest kilka przykładów, które mogą o tym świadczyć. Jednym z elementów charakterystycznych dla Eugena, czyli dla ludzi z pokolenia Eugena, jest pewna niedojrzałość. Niedojrzałość wyrażająca się w bardzo różnych elementach. Twenny podaje tutaj przykład swojej przyjaciółki, która jest dziekanem na uniwersytecie, jednym z uniwersytetów amerykańskich, która mówiła jej o tym, że ciągle są studenci, do których rodzice dzwonią rano, przypominając, że trzeba pójść na wykład. To znaczy, oni właściwie wyszli z domu, mieszkają albo w akademiku, albo w innym miejscu, które już nie jest domem, ale jednocześnie ta pępowina właściwie nie została odcięta, bo rodzice pozwalają sobie na to, a młodzi ludzie właściwie tego oczekują, że będą ciągle w pewnym sensie kontrolowani. Ja muszę powiedzieć, że ja się z czymś takim zetknąłem. Kilka lat temu przez pewien okres pełniłem funkcję prodziekana do spraw studenckich i wtedy przyszła do mnie matka pewnego studenta, która poprosiła o spotkanie i powiedziała, że ona jest matką młodego człowieka, który właśnie został przyjęty do naszego uniwersytetu i będzie studiował psychologię. I ona chciałaby ustalić pewne kwestie związane z planem zajęć. Aha. Ja wtedy nie wytrzymując, przekazałem jej numer telefonu mojej mamy z informacją, że to jest z kolei moja mama i być może panie się w tej kwestii dogadają. Chyba nie do końca zrozumiała żart, który za tym stał, ale to pokazuje pewien problem, że ciągle mamy młodych ludzi, którzy właściwie nie zdecydowali się na dorosłość. Ten wskaźnik neotenii. Ale właśnie, bo ja tak powiedziałem, wybrali bezpieczeństwo. Pan powiedział, nie zdecydowali się na dorosłość. A być może nie mieli takiego wyboru. Być może ten smartfon jest, tak jak mówię, wyzwalaczem czegoś, co jest kilku tendencji bardzo ważnych, prawda? To znaczy, no właśnie tego stylu wychowawczego. A jeszcze można się cofnąć, takiego no nie wiem, takiego trendu kulturowego, który teraz jest. Później się dorasta. Wejdźmy znowu w fazę stetryczału. To znaczy znowu spróbujmy pomyśleć, jak to było wtedy, kiedy my dojrzewaliśmy. Otóż w pana pokoleniu i w moim, jak sądzę, także moment wyjścia z domu był momentem pewnej decyzji. To znaczy teoretycznie mógłbyś ciągle mieszkać ze swoimi rodzicami, ale to wiąże się z bardzo poważnymi ograniczeniami. To znaczy, oni kontrolują twoje życie, oni decydują, może nie tyle z kim się spotykasz, ale o której wracasz do domu, w jakim stanie, pilnują cię w jakiś sposób. I miałeś alternatywę, to znaczy albo pójdziesz na swoje, co się wiąże z bardzo poważnym wyjściem, z jakby dzisiejsi coachowie powiedzieli, strefy komfortu, ale jednocześnie będziesz miał wolność. Nikt ci się nie będzie w twoje życie specjalnie wtrącał, albo zostaniesz w bezpiecznym gnieździe, ale z drugiej strony tę wolność oddasz. A teraz właściwie możesz mieć jedno i drugie. To znaczy możesz zostać w domu, możesz zostać, jak to we Włoszech mawiają, bamboccione, czyli takim 35-latkiem, który ciągle żyje z rodzicami i właściwie możesz wszystko. Rodzice uznają, że twoje życie to jest twoja sprawa, że twoje zobowiązania, no to jest rzecz, na którą może jeszcze będziesz miał w życiu czas. Oni ci może delikatnie przypomną, że to już chyba czas, żebyś może się zaczął z kimś spotykać, jakoś stabilizować, ale jeśli nie, no to właściwie nie ma z tym wielkiego problemu. Jednym z takich wskaźników, o którym Tłani mówi, a właściwie takim, który moglibyśmy zapomnieć, a mnie się wydaje on dosyć ważny, to jest liczba mężczyzn w wieku około 20 lat, którzy ani się nie uczą, ani nie pracują. I okazuje się, że ona w Stanach Zjednoczonych, znanych no z takiej historii o self-made manie, drastycznie wzrosła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jeszcze nigdy w ciągu całego XX wieku nie była tak mała. No ale w takim razie z tej opowieści wyłania się obraz pełni szczęścia. Możesz mieć jedno i drugie, prawda? Tak. Rodzice ci jeszcze podwiozą, nie musisz mieć prawa jazdy i tak dalej. Ale jednak to pokolenie jest nieszczęśliwe. I ono jest nieszczęśliwe w sposób naprawdę dramatyczny. My oczywiście możemy sobie teraz, i myślę, że słuchacze także mają całą masę różnego rodzaju przykładów młodych ludzi dookoła siebie, którzy no, spełniają kryteria, tak bym to określił. I możemy o nich pomyśleć jako o ludziach, no właściwie takich, którzy wszystko mają podsunięte pod nos i którzy de facto nie muszą się niczym martwić, ale paradoksalnie okazuje się, że to odrzucenie odpowiedzialności wiąże się z gigantycznymi zmartwieniami. Na przykład nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tak gigantycznym rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych wśród młodych ludzi i to nie jest tylko specyfika amerykańska. Okej, część słuchaczy może powiedzieć, no dobrze, ale teraz mamy dużo większą świadomość chorób psychicznych, dużo większą, jakby to nazwać, dostępność poznawczą tego, że można pójść do psychologa albo do psychiatry i poprosić o pomoc. No ale tak naprawdę tego rodzaju zmienne kompletnie nie powinny się wiązać na przykład z wielkością odsetka samobójstw. A liczba samobójstw nawet w Polsce w 2018 roku wzrosło 44% w stosunku do roku 2017 i to liczba samobójstw w grupie ludzi 13-18 lat. A zatem mamy do czynienia z czymś, czego ignorować nie możemy. Nie możemy już dłużej mówić o tym, że to jakieś takie fanaberie spotkają się z, znowu cytat, cudzysłów, z prawdziwym życiem to im przejdzie. No okazuje się, że może im do tego trochę zabraknąć czasu. I to jest rzecz rzeczywiście bardzo poważna. Kilka tygodni temu w Tygodniku Powszechnym ukazał się wywiad z profesorem Maciejem Pawlickim. To jest profesor, który jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, kolegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właściwie mówi, że my nie bardzo wiemy, co z tymi młodymi ludźmi już teraz robić. Tak dużo jest problemów, z którymi oni się spotykają. I on patrzy na tę sprawę szerzej, to znaczy nie mówię wyłącznie o mediach społecznościowych, ale mówi tak naprawdę o pewnym kryzysie rodziny. Mamy młodych ludzi, którzy chowają się w domach relatywnie zamożnych, z zabezpieczonymi podstawowymi potrzebami, ale jednocześnie z rodzicami, którzy są nieobecni, bo pracują do 18 albo do 19, albo są obecni fizycznie, ale są nieobecni psychicznie, bo, i to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, narzekamy na młodych ludzi, na ich zapatrzenie w smartfony, ale my sami pod tym względem nie jesteśmy święci. I sami mamy bardzo wiele do zarzucenia także sobie. Umówmy się, młody człowiek siedzący obok nas, zapatrzony w smartfon jest dla rodzica czymś niebywale wygodnym. Bo my mamy wtedy czas dla siebie, bo mamy złudzenie bezpieczeństwa. Chłopak czy dziewczyna nie szlaja się po dworze. nie bawi się gdzieś tam, jest bezpieczny, nie jest narażony w naszym oczywiście rozumieniu na różnego rodzaju ataki, na niebezpieczeństwa świata zewnętrznego. Ale my tak naprawdę nie wiemy, gdzie on albo ona jest. No właśnie, to prawda. I chyba się dodam, że bezpieczeństwo tutaj się pojawia najczęściej chyba. To jest chyba najważniejsze słowo w tej opowieści, prawda? Tak, i to jest bezpieczeństwo, do którego my dążymy jako rodzice, ale także bezpieczeństwo, które ci młodzi ludzie także chcą zapewnić sobie. No, my bardzo na nich narzekamy, tak naprawdę można by powiedzieć w tym programie, ale są pewne rzeczy, którym właściwie moglibyśmy przyklasnąć. Na przykład zmniejsza się spożycie alkoholu wśród młodych ludzi. Ale właśnie, tutaj od razu wejdę w słowo. To prawda, znaczy, jeśli wierzyć danym, no trudno nie wierzyć, bo pani Tweni nie tylko robiła własne badania, ale korzystała z tych ogólnodostępnych wielkich badań amerykańskich. No i wprawdzie oni rzeczywiście mniej piją, no ale co z tego, jak właśnie ten smartfon jest ich alkoholem. Sam pan o tym powiedział, to jest syndrom odstawienny. To jest rzecz niebywale uzależniająca, dlatego że ona daje natychmiastową nagrodę. Ale jest też bardzo ryzykowna. Już mówię, o czym myślę. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, kilkunastolatka, który mówi swojej koleżance, niech on się nazywa Kacperek. I ten Kacperek mówi swojej Zosi, koleżance Zosi, Zośka, jesteś gruba świnia. Co widzi Kacperek? No więc Kacperek widzi łzy najprawdopodobniej w oczach Zosi, albo czuje policzek na swojej twarzy. Bardzo przyklasnąłbym takiemu rozwiązaniu ze strony Zosi. W każdym razie otrzymuje natychmiastową informację zwrotną mówiącą, tak nie wolno, nie możesz się tak zachowywać. Nawet jeśli rzeczywiście uważasz, że Zośka jest gruba, nie możesz jej tego mówić w taki sposób. Ty chamie. Tak. Nie wolno takich rzeczy robić. I Kacperek, jeśli nawet ciągle uważa, że tak Zośka wygląda i że chciałby jej to powiedzieć, następnym razem się zastanowi. Jeżeli teraz Kacperek napisze pod zdjęciem profilowym Zosi, Zośka, jesteś gruba świnia, to przez pewien czas nic się nie stanie, potem dostanie lajka albo dwa, dostanie informację od kumpli, ale jej pocisnąłeś, dobrze i tak. I też nie wiadomo jeszcze, czy to Kacperek, czy jakiś Gandalf albo inny, prawda? Tak. A Zośka w tym czasie będzie płakać. I będzie myślała, że media społecznościowe są okropne, te wszystkie Facebooki, Twittery, Snapchaty są straszne, ale ja nie bardzo mam dokąd uciec. Ja nie bardzo mam co zrobić innego ze swoim życiem, bo tak już się przyzwyczaiłam, bo tak już moje wzorce zachowania zostały szybko nagrodzone internetem, że nie jestem w stanie przejść na inny poziom do własnego funkcjonowania. Może zaprośmy słuchaczy do rozmowy, bo powiedzieliśmy już bardzo dużo. Jeszcze jest kilka rzeczy ważnych do powiedzenia, ale gdy państwo się chcieli włączyć, to jest pewnie moment odpowiedni. 7 trójek, no to wiadomo. I gdyby państwo chcieli napisać o dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Profesor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, jest dzisiaj z nami. W ogóle cudownie, że pan jest, bo tak chciałem pana poznać i cieszę się, że bardzo pan się jest. Cieszę się. Zawsze lubię sprawić radość innym ludziom. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Cieszę. No i to powiedzmy może coś cieplejszego o tych ludziach jeszcze z tego pokolenia IGN. Okej, są pewne rzeczy, które należałoby pochwalić. Na przykład to są ludzie, którzy dużo łatwiej akceptują odmienność. To znaczy w ich świecie dużo więcej odmienności już widać. To są odmienności na przykład związane z zachowaniami seksualnymi, to są odmienności związane z definiowaniem siebie w tradycyjnych kategoriach płciowości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem pewien, czy to im ułatwia życie. Bo to jest inna kwestia. No bo proszę zwrócić uwagę, że pewnym problemem, który mamy wtedy, kiedy opisujemy pokolenia IGN-u, jest to, że właściwie nic już nie jest pewne. Właściwie ogromna część rzeczy jest zupełnie płynna. To się oczywiście może manifestować w pozytywnych rzeczach, bo jeśli popatrzymy na przykład na to, jak potwornie traktowani są ciągle jeszcze w wielu miejscach młodzi ludzie, którzy odkrywają w sobie orientację homoseksualną, to sytuacja, w której mamy pokolenie, które akceptuje to w zupełności, stwierdza, okej, to jest twoje życie i możesz z nim robić, co ci się podoba, dopóki nie krzywdzisz drugiego człowieka, no to jest rzecz w pewnym sensie pocieszające. Jeszcze mam taką dygresję, bo to jest ciekawe, gdyby to odnieść do Polski, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Rok 2013, Anthony Liveris, to chyba tak się wymawia, wiceprzewodniczący Młodzieżówki Republikańskiej, Uniwersytet Pensylwanii, mówi publicznie. Prawdziwy konserwatysta powinien popierać dawanie Amerykanom prawa do tego, by wzięli ślub z osobą, którą kochają, nie zaś ich ograniczać. Koniec cytatu. Gdybyśmy sobie wyobrazili Młodzieżówkę PiSu, prawda? I takiego chłopców prawicy. Tak. No więc właśnie, teraz taką wypowiedź na jakimś tam konwencie, to jest nie do pojęcia. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że jeśli popatrzymy na to pokolenie, to okazuje się, że wśród tych młodych ludzi jest bardzo dużo zwolenników Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Prawda? No właśnie, to jest jednak chyba niezrozumiałe. To jest trudno zrozumiałe, ale myślę, że to też jest jeden z elementów, który charakteryzuje tych młodych ludzi. To znaczy zdolność do życia w pewnym rozdwojeniu. Wiem, że media społecznościowe mi przeszkadzają, wiem, że życie z nimi jest dla mnie udręką, ale jednocześnie trudno mi wybrać cokolwiek innego, choć wszystkie twarde dane pokazują, że to się musi dobrze odbić na moim zdrowiu. No są fascynujące z mojej perspektywy dane pokazujące, że ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych, ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, ryzyko popełnienia samobójstwa jest największe u tych osób, które bardzo intensywnie korzystają z internetu, z mediów społecznościowych, SMS-ów. Natomiast najmniejsze, paradoksalnie, u tych, którzy uprawiają sport i ćwiczenia na świeżym powietrzu, u tych, którzy regularnie chodzą do kościoła, ponieważ to jest wspólnota rzeczywista, która daje mi poczucie tego, że jestem chciany, akceptowany, że jestem ważną częścią jakiejś społeczności. I tacy, którzy czytają media drukowane. To jest zresztą dosyć dziwna rzecz, że to są młodzi ludzie przyzwyczajeni do konsumpcji treści właściwie wyłącznie w obszarze cyfrowym, ale jednocześnie okazuje się, że jeśli ci młodzi ludzie sięgają po czasopisma w wersji drukowanej, po książkę w wersji drukowanej, to im się po prostu poprawia. To ten stan psychiczny jest lepszy. Ale mówi pan o tym, wewnętrznym niepoukładaniu. Tak. I to rzeczywiście jest niebywałe zupełnie, bo na przykład wolność, no to jest dla nich bardzo ważne. Prawo do tego, żeby być sobą, cokolwiek to oznacza, tak, prawda? Tak. A z drugiej strony na przykład profesorowie uniwersytetów amerykańskich narzekają, że właśnie tam się odbywa coś w rodzaju ucieczki od wolności na uniwersytetach. Że właśnie im bardziej chodzi tym młodym ludziom o bezpieczeństwo emocjonalne, co według, z ich perspektywy łączy się z tym, żeby nie wystawiać ich na oddziaływanie osób, z których poglądami się nie zgadzają. Tak. No przecież to jest esencja uniwersytetu, prawda? Tak. Pokazanie różnych perspektyw, a oni tego nie chcą, bo chcą być bezpieczni, nawet emocjonalnie. Tak? I to jest właśnie pewien problem, dlatego że tutaj można się odwołać do w ogóle roli stresu w życiu. My często mamy poczucie, że powinniśmy ten stres w sposób maksymalny ograniczyć, zwłaszcza młodym ludziom. Z różnych pobudek próbujemy zmniejszać ilość stresorów w życiu młodego człowieka, ale paradoksalnie okazuje się, że w ten sposób robimy im krzywdę. Właściwy poziom stresu wynikającego na przykład z tego, że moja opinia będzie przez kogoś podważona. Albo, że moje stanowisko komuś się nie spodoba. Albo, że powiem rzecz, która zostanie źle oceniona. To jest coś, czego właśnie w młodym wieku powinniśmy się nauczyć. Znaczy powinniśmy się przyzwyczaić do myśli, że moje zdanie jest rzeczą, którą warto mieć, rzeczą, której warto bronić. Ale inni mają inne zdanie. I proszę zwrócić uwagę, jak z tej perspektywy karykaturalną rzeczą jest dobór treści w internecie. To znaczy mamy do czynienia z człowiekiem, który wpisuje pewne hasło do wyszukiwarki i dostaje rzeczy, które są sprofilowane dla jego osoby. Co oznacza, że ma bardzo wysokie ryzyko wystąpienia efektu, który się w psychologii nazywa efektem fałszywej powszechności przekonań, a który manifestuje się tym, że po prostu jesteśmy przekonani, że wszyscy myślą tak jak my. No i później pojawiają się problemy wtedy, kiedy trzeba to swoje zdanie konfrontować, bo nie zawsze jest przecież w życiu miło. Właśnie, oni są delikatesami jednak. I tu jest taki przykład, to w amerykańskich realiach jest bardziej żywe, u nas trudniejsze, no ale przed pytanie, skąd jesteś wśród kolegów na uniwersytecie, może być przyjęte jako przejaw tak zwanej mikroagresji, bo to może oznaczać rasistowskie uprzedzenie, prawda? Tak, zresztą, dlaczego? To jest ciekawe, skąd przyjechałeś, prawda? Czy z Kambodży, czy tam, z Malezji. Tak, tak. No tutaj dotykamy czegoś, co się bardzo często, zwłaszcza w Polsce, krytykuje. Ja nie do końca jestem przekonany, że to jest właściwa forma reakcji na to zjawisko. To znaczy odrzucenie czegoś, co można by nazwać taką polityczną poprawnością. Tak? Natomiast ostatnio zetknąłem się z bardzo interesującym zdaniem. Neil Gaiman, dosyć znany także w Polsce pisarz, fantazji, raczej z gatunków fantastyczny. Znakomity pisarz. Znakomity, oczywiście. Napisał na swoim znowu blogu. A co by się stało, gdybyśmy to sformułowanie polityczna poprawność zastąpili słowem szacunek? To znaczy podchodzę do człowieka i rozmawiam z nim w duchu szacunku dla jego poglądów, ale to nie zmienia faktu, że ja chciałbym się dowiedzieć, jakie one są. No tak. I proszę zwrócić uwagę, że wtedy wszystko staje się dużo prostsze. To znaczy pytam kogoś, skąd on jest, z szacunku na przykład dla jego dziedzictwa kulturowego. Bo chciałbym się dowiedzieć, jak się żyje w miejscu, w którym ten człowiek się wychował, ale niekoniecznie powinienem być od razu oskarżony o to, że moje pytanie gdzieś tam zawiera w sobie taką supozycję, że robię to po to, żeby komuś powiedzieć, ach, jesteś z małego miasteczka, to musisz się w Warszawie na przykład czuć nieco zagubiony. No tak. List mogę zacytować? Bardzo proszę. Nie wiem, czy to jest prawda, to co pan Łukasz pisze, ale sprawdźmy. Frustracje wielu młodych ludzi są spowodowane głównie dzięki wykreowaniu w mediach i kulturze polityki możesz wszystko i polityki sukcesu. To jest zazwyczaj gonienie króliczka, to jest złudzenie. No to co pan o tym myśli? Czy to się odnosi do tego Eigenu? A możemy trochę o porażce z tej perspektywy porozmawiać? No, bo to jest chyba odwrotność tego, o czym pan Łukasz do nas napisał. No rzeczywiście, właśnie, też mi się wydaje, że to nie pasuje do tego. Tak, rzeczywiście porażka jest rzeczą, która nam nie pasuje, której chcemy unikać. I to jest dość oczywiste. Nikt nie lubi przegrać. Nikt nie lubi być odrobinę gorszym. Natomiast przyzwyczajanie młodych ludzi do tego, że zawsze będą osiągali sukcesy, jest, wydaje mi się, niewłaściwe. Oczywiście to nie znaczy, że już w przedszkolu powinni uczestniczyć w konkursach, w których ktoś będzie wygrywał, a ktoś koniecznie przegrywał, ale pokazanie, że ktoś jest w czymś lepszy, nie jest rzeczą, którą powinniśmy w nieskończoność odlekać. Głównie dlatego, że porażka w życiu jest nawet ze statystycznego punktu widzenia dużo bardziej prawdopodobna. No, żeby ktoś był pierwszy, drugi bądź trzeci, to ktoś musi być 84 albo nawet dalszy. Być może z tej perspektywy pan Łukasz ma rację. To znaczy, możemy sobie wyobrazić, że takie przekonanie, że mogę wszystko, ale jednak dochodzę do momentu, w którym chciałbym to wszystko mieć i mieć tego nie będę, no jest czymś bardzo frustrującym. To jest część także tych elementów Eigenu, dlatego że... Ale właśnie, ale czy oni... Jednak to chyba bardziej charakteryzuje to wcześniejsze pokolenie tych tak zwanych millennialsów, że oni są tacy, że... Sky is the limit, prawda? To a ci prawda. Są przestraszeni jednak. Są przestraszeni. To jest też rzecz, o której Tłani pisze, to znaczy stosunek do pracy się trochę zmienił u tych młodych ludzi. Oni dość mocno się boją tego, że ta praca może ich w jakiś sposób przytłoczyć, na przykład zabrać im część ich prywatnego życia, sprawić, że będą musieli poświęcać pracy więcej czasu niż tego by chcieli, ale jednocześnie 60% z nich jest przekonanych, że będą mieli w życiu lepiej niż ich rodzice w sensie materialnym. No znowu, jest to rzecz kompletnie nie do pogodzenia. Nie jesteśmy w stanie w sensowny sposób tych dwóch oczekiwań połączyć. A pytanie, znaczy, bo może byśmy jednak jeszcze spróbowali coś... Znaczy, może zacytuję Tweni, ona mówi tak, i to jest też takie mocne bardzo zdanie. Ci młodzi ludzie są pełni lęku, a być może nawet przerażeni i wołają o pomoc. No mniej więcej, no nie znalazłem tego cytatu akurat, dlatego się tak wahałem, ale to mniej więcej tak brzmi. No to idźmy w tę stronę. I na przykład to może jest w tę stronę właśnie pytanie pana Michała. Czy są takie badania istnieją, które popierają hipotezę o tym, że mniejsza ilość obowiązków u młodych ludzi powoduje depresję? Czy to jest silniejszy faktor niż życie w rozbitym domu albo używanie mediów społecznościowych? Tłani pisze o tym w którymś momencie w swojej książce i pisze o tym, że na przykład młodzi ludzie, którzy więcej czasu spędzają odrabiając zadania domowe, mają mniej objawów depresyjnych. A oni mniej odrabiają, a więcej siedzą w internecie. No właśnie. I okazuje się, że rzeczywiście przyzwyczajanie młodych ludzi do pewnych obowiązków, do czynnego uczestnictwa w życiu domowym, do podejmowania pewnej odpowiedzialności za to wszystko, wszystko, co się dookoła nas dzieje, jest faktorem, jest czynnikiem, który powinien zabezpieczać przed takimi depresyjnymi reakcjami. Ja może odwołam się do takiego przykładu, który mógłby być pewnie dla Eigenów nie do końca akceptowalny, ale spróbujmy. Jednym z ludzi, których cenię, jest admirał William McRaven. McRaven to jest były SEAL, były komandos. Bardzo ciekawa postać, bo to jest człowiek, który bardzo wiele osiągnął w służbie wojskowej, ale także stał się dla wielu ludzi mentorem, tak można by określić, dotyczącym rozwoju osobistego. I McRaven napisał taką książkę, tak naprawdę rozwinięcie pewnej mowy do absolwentów Uniwersytetu Teksasu, która rozpoczynała się od słów: zacznij ścielić swoje łóżko. Make your bed. Tak. Czyli tak naprawdę to, co powinieneś zrobić, to zacząć dobrze wykonywać pewne drobne rzeczy dookoła siebie. To fajnie, że chcesz zmienić świat. To fajnie, że masz w głowie pomysły na to, jak ten świat zmienić, żeby był lepszy, jak go usprawnić, jak sprawić, żeby ludzie byli szczęśliwsi. Ale spróbuj zacząć od drobnych rzeczy. Spróbuj pościelić swoje łóżko. Ale przepraszam, tylko czy ci młodzi ludzie chcą zmieniać świat? Raczej nie sądzę. Na pewno chcieliby zmienić swoje życie. To dość wyraźnie widać. Ale nie da się zmienić swojego życia, nie wprowadzając w nim sensownych, drobnych zmian. Ja mam wrażenie, kiedy czytam o tych młodych ludziach i kiedy ich obserwuję, że oni chcieliby, żeby to się stało. Żeby tego nie robili. Ale właśnie chęć do pracy i chęć do takich codziennych zmian w swoim zachowaniu nie jest wśród nich specjalnie duża. A to ścielenie swojego łóżka jest rzeczą, od której warto zacząć. Bo jak mówi McRaven, jeżeli pościelisz swoje łóżko dobrze, to pierwszą rzecz, którą zrobiłeś w ciągu dnia, robisz dobrze. I to jest dobry początek. To jest dobre ogniwo do dalszego łańcucha. A jeśli naprawdę miałeś kiepski dzień, to wracasz do świetnie pościelonego łóżka, co też jest dobre. Zawsze fajną nagrodą. No a co jeszcze możemy zrobić, żeby wesprzeć młodych ludzi? A możemy o trudnych rzeczach? No możemy. Chyba nawet musimy. Musimy odstawić swoje własne smartfony. To znaczy musimy sami trochę zmienić swoje korzystanie z mediów społecznościowych, z naszych... Ja bardzo lubię to określenie czeskie. Czesi na smartfon mówią chytry telefon. Tak mówią? Tak, to jest smartfon po czesku. I ten chytry telefon w polskim języku brzmi nawet lepiej, dlatego że on jest chytry, on jest naprawdę sprytny. Ale chytry dwa razy traci, jak to się powiada, trochę tak, prawda? I my tracimy i ci młodzi ludzie bardzo tracą, jak się okazuje. Są nieszczęśliwi. Okazuje się, że jeśli my tym młodym ludziom dookoła nas zapewnimy inną formę spędzania czasu i pokażemy, że sami ją robimy, wyciągniemy ich na rower, wyciągniemy ich na wspólny spacer, zaczniemy uprawiać razem sport, ale przede wszystkim sami nie będziemy wpatrywali się w ten ekran, to jest rzecz, od której powinniśmy zacząć. Nie powinniśmy im zabraniać korzystania ze smartfonu. Ale im nie można zabraniać, bo oni mają po 20 parę lat. Oczywiście, że tak, ale wydaje się, że musimy kończyć, więc powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Jednym z moich ulubionych myślicieli starożytnego, przesadziłem, świata sprzed kilkuset lat jest... To starożytnego. On się nazywał Teofrastus Bombastus Aureolus von Hohenheim, a my go znamy jako Paracelsusa. I Paracelsus mówił o tym, że wszystko jest lekarstwem i wszystko jest trucizną. Chodzi tylko o dawkę. Smartfon nie jest czymś, co musi koniecznie wywrócić nasze życie. Ale może to zrobić, jeśli będziemy go używali niewłaściwie. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Tomasz Grzyb był z nami dzisiaj. Dziękuję. Dobrej nocy. Mamy kilka książek dla państwa, kilka egzemplarzy tej książki Jean 20. Eigen albo Eigen, jak państwo wolą. Edyta Kocęba je ma. Proszę do niej zadzwonić. 7 trójek. Bardzo ci, Edyta, dziękuję i dziękuję też Iwance Kunewie, która program realizuje. I wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję za piękne życzenia urodzinowe. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny.